dinlesin inşallah. İki haftadır size kader konusunda sohbet edeyim dedim ama bir türlü fırsat olmadı. Bu sohbeti de inşallah kasetten vermeyi düşündüm. Rabbim inşallah hayırlara vesile kılar. Bize anlatma, size de anlayış verir inşallah. Kader meselesine girmeden önce ilim konusunda kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Şeran, muteber olan, yani Allah ve Resulünün sahiplerini mutlak olarak methu sena ettiği ilim, amele götüren sahibini arzu ve hevesleriyle her ne şekilde olursa olsun baş başa bırakmayan, bilakis onun gereğini yerine getirmekle bağlı kılan, gönüllü gönülsüz, onun kıstaslarına olmaya iten ilim olmaktadır. Bütün şer'i ilimler Allah'a kulluk etmek için birer vesiledir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bu ilimleri bu amaçla talep etmektedir. Allah'a kulluğun dışında herhangi bir maksatla talep edilen, öğrenilen her ilim şer'an hüsnü kabul görmemektedir. Dinin tek amacı Allah Subhanahu ve Teala'ya onun istediği, onun Resulünün gösterdiği şekilde kullukta bulunmasını temindir. Ki bu kulluğu gerçekleştirmede en önde gelen şey ilim ve onu geçerli kılan da salih ameldir kardeşlerim. İlim amel etmeyi gerektirir. İnsan ilk önce amel edilmesi gereken konu veya mevzu ile alakalı bilginin ilmin olması zararıdır. Zaten konuyla alakalı bilginin ilmin olmaması halinde neyin ne şekilde yapılacağı uygula meçhuldur. Bilme elde ettikten sonra, yani dine ait herhangi bir meseleyi anladıktan, kavradıktan, o konuya ait bir bilgi sahibi olduktan sonra onunla amel etmek dinin titizlikten üzerinde durduğu bir mevzudur. Din nazarında hayırlı ve sahibine fayda verecek ilim, kendisiyle amel edilen ilimdir kardeşlerim. Onun içindir ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı dilinden düşünmemiş ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allah'ım, dört şeyden sana sığınırım. Hayır olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doğurmak bilmeyen nefisten, icabet edilmeyen duadan diyor kardeşlerim. Bunu Ebu Davud 1548'de, İbn-i Mace 3837'de naklediyor. İlmin aslı, Allah Subhanahu ve Teala'nın rızası için tahsil edilen ve insan ona yaklaştıran ihlastır kardeşlerim. İnsanın aklını ve takvasını zedeleyip kirleten her türlü düşünce ve bilgi insanı Rabbinden uzaklaştırır. Bugünkü konumuz inşallah Allah Azze ve Celle'nin kaderine iman olacak. İman nedir? İman, kelime manası, emin olmak, tasdik etmek manalarındadır kardeşlerim. Bunun merhaleleri nedir? Kalp tasdik edecek, din ikrar edecek, azalar gösterecek değil mi? Bunun da şubeleri vardır. İman 70 küsur şubedir. En üstün la ilahe illallah, en ednası da yoldan bir münkeri zannetmektir. Haya da imandan bir şubedir. İman artar ve eksilir kardeşlerim. Salih amellerle, iyiliklerle artar, günahlarla, kötülüklerle de eksilir. İşte kader konusu da imanın cüzlerinden bir cüzdür. Eğer iman anlaşılmamışsa, kadere iman hiç anlaşılmaz kardeşlerim. Kader, Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Arapların dediği gibi, kader diyorlar, kapalı bir tenceredir. Kepçeni atarsın, ne gelirse onu yersin diyor, nasibine ne gelirse. Kader madem Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır, o zaman bizim söyleyeceğimiz her şey Allah'tan ve onun Resulü'nden olmalı. Ve Allah ve Resulü'nün bıraktığı yerde bizim de bırakmamız gerekir. kader konusunda tartışmak küfürdür. Kaderi inkar edenler kafirdir. Onun için konuyu çok iyi düşünmeli, güzel idrak etmeli ve hayata o şekilde geçirmelidir. Her konuda örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olduğu gibi bu konuda örneğimiz yine Allah Resulü'dür. Hiçbir konuda vahyin önüne aklı geçirmeyeceğimiz gibi burada da vahyin önüne aklı geçirmememiz gerekiyor. Kader konusunda Allah ve onun Resulü müsaade ettiği kadar konuşmak gerekiyor. Konuşulanların da Allah Subhanahu ve Teala'dan ve onun Resulü'nün haber verdiği ve müsaade ettiği şeyler olmalıdır. Kardeşlerim, kadere iman dört erkan üzerine kaimdir. Dört rükundur. Bu rükunları bilmek kadere giriştir. Kader ilmini bilmek de imanın şartlarındandır kardeşlerim. Bu rükunlar şunlardır. Kafanıza iyice yazın bunu. 1. El ilmu, yani Allah Azze ve Celle'nin bilmesi. 2. El kitabetu, yani Allah'ın yazması. 3. El neşe'tu, Allah Subhanahu ve Teala'nın dilemesi. 4. El halku, Allah Subhanahu ve Teala'nın yaratması. Şimdi bunlardan inşallah birinci kısmı bir inceleyelim. El ilmi, yani Allah'ın ilmi. Allah'ın ilmen, cümleten ve tafsileten ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine inanma. Kulların fiillerini, olacak olmayacak her ne varsa ilmiyle kaimdir, bilir. Yarattığının rızkının ne kadar olacağını, fiilini ve cennette mi cehennemde mi veya cennete mi veya cehenneme mi gideceğini bilir. Şüphesiz kendi yolundan sapanları en iyi bilen Rabbim'dir. Doğru yolu bilenleri de en iyi bilen O'dur. Kalbin anahtarı da O'ndadır. Ve onlar O'ndan başkası bilemez. Karada, denizde olanı bilir. Hiçbir yaprak düşmesin ki onu bilmesin. Yani dalındaki bir yaprak bile onun ilminin dışında düşmez kardeşlerim. Yeryüzünün karanlıklarında hiçbir tane, hiçbir yaş ve kuru olmasın ki apaçık kitapta, levh-i muhfuzda yazılı bulunmasın. Olacağı olanı, olmayışı ve olmayacağı, mabudu yok ve mevcudu var olanı da biliyordu. Allah Subhanahu ve Teala yarın onların itirazı olmasın diye onlara Resul göndermiştir. Evet kardeşlerim, böyle bir girişten sonra isterseniz bunu Rabbimizin Kur'an'ından, bize buyurduğu emirlerinden delillendirelim. O kendinden başka ilah olmayan Allah'tır. Gaybı ve hazır olanı bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. Haşr 22. İnkar edenler kıyamet günü bize gelmeyecek demektedirler. De ki hayır, Rabbime yemin ederim ki o size mutlaka gelecektir. Gökte ve yerde olan zerre miktar kadar hiçbir şey kaybı bilen Allah'tan gizli kalmaz. Sebe 3. Doğu da batı da Allah'ındır. Ne tarafa yönelirseniz yöneleyin, Allah'ın vecihi oradadır. Şüphesiz Allah ilmiyle her yönü kaplar ve ilmiyle her şeyi bilendir. Bakara 115. Kendilerine bir ayet geldiğinde Allah'ın peygamberlerine verilenler gibisi bize de verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz demektedirler. Allah risaletini nereye koyacağını ve kime vereceğini çok daha iyi bilir. Cürüm işleyenlere yaptıkları hilekarlık sebebiyle Allah katından bir zillet ve şiddetli bir azap erişecektir. Enam 124. Şüphesiz kendi yolundan sapanları en iyi bilen Allah'tır. Doğru yolu bulanları da en iyi bilen O'dur. Kalem 7. Kaybın anahtarı O'ndadır. Ve onlar O'ndan başkası bilemez. Karada ve denizde olan her şeyi bilir. Hiçbir yaprak düşmesin ki onu bilmesin. Yeryüzünün karanlıklarında hiçbir tane, hiçbir yaş kuru olmasın ki apaçık kitapta bulunmasın. Enam 59. O kullarının üstünde her şeye kadirdir ve galiptir. Yegane hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır. Enam 18. Eğer sizinle birlikte savaşa çıksalardı, sizi bozmaktan başka bir işe yaramaz, içinizde fitne çıkarmak için hemen aranıza sokulurlardı. Zira içinizde onlara kulak veren kimseler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Tövbe 47. Allah onlardan bir hayır olduğunu bilseydi, onlara elbette duyururdu. Eğer onlara duyursaydı, onlar yine yüz çevirip dönerlerdi. Enfal 23. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün kardeşlerim. Sünnetten delillere gelince, İbn Abbas radıyallahu anhu naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a müşriklerin ölen çocuklarından soruldu. Bakın Allah Resulü ne cevap veriyor. Allah müşriklerin ölen çocuklarını yaratırken bunların nasıl yaşayıp ne işleyeceklerini en iyi bilendir buyuruyor. Müslüm'ün 2660'da, Ebu Davud'un 4714'de. Evet, bütün bunları anlatırken kaderin Allah Subhanahu ve Teala'nın kulları üzerinde bir sırrı, bağı olduğunu hiç zihnimizden çıkarmayalım. Bir misal daha verelim. Kur'an'da Ashab-ı Kehf suresini hiç okudunuz mu? Burada Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselamın arkadaşlığı anlatılıyor. Orada yollarına devam etmişlerdi. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. O kul onu öldürmüştü. Kehf 74'te. Hadiste de Hızır'ın öldürmüş olduğu çocuk kafir olarak tabiatlandırılmıştır. Eğer yaşasaydı muhakkak ona babasına azgınlık, tecavüz ve kafirlik sarıp dönecekti buyuruyor. Müslüm'ün 2661 no'lu rivayetinde. Bakın çocuk daha suç işlemeden öldürülüyor. İşleyecekti. Bunu kim biliyor kardeşlerim? Allah Azze ve Celle değil mi? Yani biz Allah Subhanahu ve Teala'ya bunu neden yaptın demeye hakkımız var mı? Yok. Bütün bunlar kaderin Allah Subhanahu ve Teala'nın üzerimizdeki bir sırrı olduğu ve bizim buna iman etmemiz gerektiğini, neden, nasıl sorusuna gitmememiz gerektiğini gündeme getiriyor. Bizim burada tek gayret göstereceğimiz yer imtihanı kazanmaya çalışmaktır. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh diyor ki, bir gün bir çocuk vefat etti. Ben ne mutlu ona, o cennet serçelerinden bir serçedir deyiverdim. Bunun üzerine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ya Ayşe sen bilmez misin? Allah cenneti yarattı, cehennemi de yarattı. Sonra onun için bir ehil, onun için de bir ehil yarattı buyuruyor. Müslüm 2662. Burada yarattığı ne manada? İnsanlar değil mi? Yine Müslüm'de Ali radıyallahu anh'ından geliyor. Biz bir defasında Baki'ul Gargat mezarlığında bir cenazedeydik. Allah'ın Resulü yanımıza gelip oturdu. Biz de etrafına oturduk. Allah Resulü'nün beraberinde bir asar vardı. Aleyhissalatü vesselam başını eğdi. Düşünceli bir halde önündeki asayla yere vurup dürtüştürmeye, çizgiler ve yüzler meydana getirmeye başladı. Sonra şöyle buyurdu. Sizden hiçbir kimse ve yaratılmış hiçbir nefis müstesna olmamak üzere muhakkak cennette mi veya cehennemdeki yerini Allah yazmıştır. Ve herkesin bedbaht veya bahtiyar olduğu muhakkak yazılıdır buyurdu. Bunun üzerine sahabelerinden birisi dedi ki, ya Resulullah, öyleyse bizler ameli terk edip bu yazımız üzerinde durmayalım mı? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne diyor. Saadet ehlinden olan kimse, saadet ehlinin ameline varıp ulaşacaktır. Şekavet ehlinin ameline varıp ulaşacaktır buyurdu ve şunu ilave etti. Sizler amel edip çalışın. Çünkü herkes niçin yaratıldıysa o kendisine kolaylaştırılmıştır. Saadet ehli, saadet ehlinin ameline kolaylaştırılırlar. Şekavet ehli de şekavet ehlinin ameline kolaylaştırılırlar. Sonra Allah'ın Resulü bakın ne okudu. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa, o en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendini müstahini görür ve en güzeli yalan sayarsa, biz de onu en güç olan için hazırlayacağız diyor. Neyin 5'ten 10'a kadar ayetleri okuyor. Müslüm 2647. Buradaki sırrı anladınız mı kardeşlerim? Demek ki Allah ve Resulü'nden geleni tasdik edersen cennete giden yol sana kolaylaştırılıyor. Ama ondan geleni tasdik etmez, nankörlük edersen cehennem kolaylaştırılıyor. Evet. Kaderin 4 rükmü var dedik. İlim, yazın, dileme ve yaratma. İlim anladınız mı kardeşlerim? İyi, kötü, küçük, büyük, var olan, yok olan, gizli ve aşikar olanı, olacağı, olmayacağı, ilmiyle ne yapmıştır, kuşatmıştır ve ihate etmiştir. Yani, Allah böyle takdir etmiş dediğinizde, takdire ne yükleriz kardeşim? Bilir misiniz? Allah bunu biliyordu. Allah bunu yazdı, Allah diledi, Allah yarattı. İşte takdire yüklenen budur. İkinci rükme geçelim inşallah. El-Kitabetu, yani yazı. Allah Subhanahu ve Teala'nın yazması, kıyamete kadar yaşayıp yaşatacağı mahlukun kaderini ilminin her yeri kuşatmasından dolayı levh-i mahfuzda yazmıştır. Allah Subhanahu ve Teala kıyamete kadar insanları yaratmadan 50 bin yıl önce yazmıştır. Abdurrahman İbni Amr İbni As radıyallahu anh'ın der ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah mahlukatın kaderini semaları ve arzı yaratmasından 50 bin sene önce yazmıştır. Ve onun arşı su üzerindeydi. Secde onu okuyor. Müslüm 2653 numaralı rivayettir. Şimdi burada yazma ilminin şefkatından dolayıdır. Neden yazdığını biz soramayız. Yalnız yazması ilminin şefkatıyla, ilminin hatesiyle, muhit sıfatının oluşuyla alakalıdır. Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde olan her şeyi bilir. Bu levh-i mahfuzda yazılıdır. Bu şüphesiz Allah'a kolaydır diyor Hac 70'te. Neden arkasından bu Allah'a kolaydır der? Çünkü insan olacağın yazılmasını bilmesi neyse olmayacağı bilmesi bile odur değil mi? Bizim aklımızdan geçen, kalbimizin tasavvur ettiği ne olur? Var olan şeyler değil mi? Bilmediğimiz şeyler, ona hiç kafayı yormayacaksınız. Nasıl olmuş diye, çünkü bu Allah'a kolaydır, zorluk insan içindir kardeşlerim. Anlamak da gerekmiyor bunu. Ama gene bağlandığı yer var. Mesela, bakın geliyorlar, de ki sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh, Rabbimin emrindedir. Onun hakkında size çok az bilgi verilmiştir. İsra 85. Ruh neymiş? Rabbimin bir işiymiş değil mi? Ondan sonra size çok az bir malumat verildi. Sana bildirildiği kadar konuş, bu kadar. Geri yanına burnunu sokma diyor. Yine Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da de ki bize Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey isabet etmez. Bu itibarla müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Burada küçücük de olsa bir soru işareti var değil mi? Mesela değiştirme kelimesi bizim dilimizde garip anlaşılıyor. Değiştirme, yani Allah'ın takdir ettiği bir şeyi bozmak yoktur derken bunu değiştirme yazdıysa bozmaz, başka türlü olmaz tipindedir. Ama ikisinin de adı kader olabilir. Yani şöyle açalım biraz. Hastalık Allah'ın takdiri midir kardeşlerim? Evet değil mi? Peki şifasını arama nedir? Bakın o da kaderdir. Dua ederek onun defini isteme, bakın kardeşlerim o da kaderdir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kazayı ancak dua önler. Ömrü yalnız iyilik artırıyor diyor. Tirmizi'nin 2225 numaralı rivayette. Yani burada kader bozulmuyor. Kaderin çeşitli tecellisi gündemde. Burada takdiri yazı olarak ele alıyor, bilme olarak ele alıyor ve bir de yazı olarak ele alıyor. Bunlar şimdi bir imtihan vesileleri, yani biz sizi hastalıkla imtihan ederiz diyor. Allah'ın Resulü'nün dediği gibi, Müslüman'ın başına gelen hiçbir musibet yoktur ki, onun sebebiyle günahı affolunmasın. Hatta ayağına batan diken bile diyor, Müslüman'ın kitabında. Sana bir hastalık veriyor, kim veriyor bunu? Rabbim. Şifasını kim veriyor? Allah. Aramaya, düşman veyahut senin yanında birisi bıçaklandı veya hastalandı. Allah Subhanahu ve Teala takdir etmediyse ölmez değil mi? Allah takdir etmediyse ölmez diye götürmen, senin onu öldürmene ortak olmandır. Ama onu hastaneye götürmen kurtulması demek de değildir. Yani şurada bir yaralı var, yatıyor. Ya nasıl olsa bu ölecek deyip bırakıp gitsen onun katili olursun. Ama götürdün kurtulmadı. Bu da Allah'ın kaderi. Yani senin görevin sadece amel etmek. Allah onu ne takdir etmişse, ne yazmışsa başına gelecekten odur kardeşlerim. Demin ayette zikrettiğimiz gibi bize Allah'ın yazmış olduğundan başka hiçbir şey isabet etmez. Tevbe 51'de. Yani Allah'ın bildirdiğinden başka, onun ilminin dışında bize birilerinin sonradan isabet ettireceği hiçbir şey yoktur. Bunu kafanıza ince bir yazın. Yani yazdığı bir şeyden kurtulman mümkün değil. Musa Aleyhisselam ile Firavun münazaralarında Musa Aleyhisselam ona ne diyor? Bakın ayet ne bildiriyor. Firavun şöyle demiştir. Geçmiş nesillerin durumu ne olacak? Musa da demişti ki, onlarla ilgili bilgi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşırmaz ve unutmaz diyor Taha suresinde. 51-52'de. Yine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah-u Teala mahlukatı yaratmadan 50 bin yıl önce onların kaderini yazdı ve arşı da suyun üstünde olduğu halde diyor. Yani mahlukatın mukadderatı daha yaratılmazdan, Adem Aleyhisselam yaratılmadan 50 bin yıl önce bilinmişti ve yazılmıştı. Hangi ağacın yaprağı ne zaman düşecekse bu biliniyordu kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Adem ile Musa birbirine delil getirip tartıştılar diyor. Musa Adem'e dedi ki, sen bizim babamızsın. Sen bizi cennetten çıkarttığın için bizleri mahrumiyet ve zarara düşürdün dedi. Adem de ona, sen Allah'ın kelamıyla seçip mümtaz kıldığı ve lehine ölüyle yazıp çizdiği Musa'sın. Ölüyken sen Allah'ın beni yaratmasından 40 sene evvel üzerime takdiridir buyurduğu bir işten dolayı beni öyle mi diyorsun? Bunu takiben aleyhissalatü vesselam, Adem diyor Musa'ya delil ve burhanla galip oldu buyurmuştur. Bunu Müslüm 2652'de naklediyor. Burada Adem suçuna bahane mi buluyor kardeşim? Bilmiyor değil mi? Ne diyor? Allah böyle takdir etmiş diyor. Allah biliyordu. Yazdı, dedi ve yarattı diyor. Evet. Başka bir yerde Adem Aleyhisselam ne diyor? Ey Rabbim, biz nefsimize zulmettik heva ile. Eğer bizi affedip bağışlamazsan biz hüsrana uğrayanlardan olur diyor Araf 23'te. Adem Aleyhisselam burada hatasına, suçuna özür bulmuyor. Niye özür buluyor? Cennetten çıkarılmasına. Cennetten çıkarılması 50 bin sene önce zaten mukadder yazılmıştı değil mi? Ama çıkarılması bir suça binaen olmuştur kardeşlerim. Ve Adem Aleyhisselam imtihana tabi tutuldu. Ve insanlığın ilk imtihanı bununla başladı kardeşlerim. Yani melekleri Adem'le imtihan etti. Kim kaybetti? İblis. Adem Aleyhisselam'ı İblis'le imtihan etti. Yani her şey bir suçtan oluyor. Suçun umum manasını ele aldığımız zaman beşer suç işleyen Allah Subhanahu ve Teala da affeden oluyor. Burayı iyi anlayın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şayet sizler diyor günah işler kimseler olmasaydınız, Allah muhakkak günah işler bir halk yaratır, onlar tövbe eder, Allah da onların tövbelerini kabul ederdi, diyor. Müslüm'ün 2748'de. Allah'ın kafir isminin tecellisi bunu gerektiriyor. Bağışlanmak için suç işlemek, acizliğini anlamak için hasta olmak, kul olduğunu hissedebilmen için muhtaç olman gerekiyor, diyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın şafi sıfatı varsa sen hastalanman gerekiyor. Allah'ın affedici sıfatı varsa, ki vardır, suç işleyen olması gerekiyor. Yani bu neymiş? Sünnetullah'mış kardeşlerim. Ama suçun işlenmesini istemiyor. Yaratan Allah, suçu işleyen kul. Burada imtihan sırrı var. Çok dikkat edin. Sadece teslim olun, aklınızı gündeme getirmeyin. Melekler, Adem Aleyhisselam'dan imtihan ediliyor. Meleklerin hepsi kazanıyor mu? Evet, değil mi? Kaybeden kim? İblis. Peki, İblis ne yapıyor? Tövbe yoluna mı gidiyor, yoksa suçuna mazeret mi buluyor? Ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan, diyor Araf 12'de. İblise tövbe hakkı verilmiyor ve lanet ediliyor. Melin kılınıyor. Adem imtihan ediliyor, kaybediyor ama tövbe etme, af talep etme duygusu hakkı veriliyor. Bakın ayette ne diyor? Sonra Rabb'ı yılını seçti ve tövbesini kabul edip ona hidayet etti, diyor. Taha 122'de. Çünkü Rabb'ından af dileyici, tövbe etme kelimeleri Adem'e öğretilmişti. Ve Adem af diledi, Rabb'ı da affetti. İblisin isyanına sebep olacak cahilliği yoktu. Fakat Adem'in suç işlemesine mazeret teşkil edecek bir cehaleti vardı. İblis onu ne yapmıştı? Saptırmıştı, kandırmıştı. Bakın ne diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve hiç yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi, deyin. Adem ne yaptı? Aldattı. Anlamadı Adem mahiyetini. Burada ne var kardeşlerim? Bir cahillik var. Ama Rabb'i Adem'e bu ağaca yaklaşma dedi mi? Dedi. Adem'in yaklaşmaması gerekiyordu. Adem yaklaştı. Ama Allah tövbe hakkı verdi mi? Verdi. Burada bir kayıt ortaya çıkıyor kardeşlerim. Bunu iyice yazın. Kafanıza kazıyın. Kişinin malumatı nispetinde tövbeden mahrumiyeti vardır kardeşlerim. Başına bela gelir. Kişinin cehaleti nispetinde de mazereti gündemdedir. Anlamadıysanız bir daha söyleyeyim. Kişinin malumatı nispetinde tövbeden mahrumiyeti vardır. Tövbesi kabul olmaz. Cehaleti nispetinde de mazereti gündemdedir. Anlamadıysanız biraz açayım. Yani Adem Aleyhisselam'a Allah Subhanahu ve Teala bu ağaca yaklaşmayın dedi, değil mi? Adem'in yaklaşmaması gerekiyordu. Fakat İblis yani Adem Aleyhisselam'ı cennetten meleklerin yaşayışına imrendiğini ve onlar gibi cennette ebedi kalacağını sezmişti. Halbuki Adem zaten cennetteydi. Onların o yaşayışına gıpta ediyordu, imreniyordu. İblis bunu çok güzel sezdi ve Adem'e bir tuzak kurdu. Allah bu ağaca yaklaşmamızı neden yasakladı biliyor musun ya Adem, diye yaklaştı. Adem'in hiç aklına gelmeyen bir şeye şeyi getirdi. Adem'in daha düşünmesine fırsat vermeden, eğer siz bundan yerseniz cennette ebedi olacaksınız. Ve Allah adına yemin edince Adem ne yaptı? O an nefsine yenik düştü ve aldandı. Yer yemez Allah'a ettiği isyan aklına geldi ve tövbe etti. Bakın kardeşlerim, kandırılarak bu günahı işlemesi sebebiyle tövbe ettikten sonra Allah kabul etti ama cennet gibi bir nimetten edildi, değil mi Adem? Demek ki kişinin ilim etmesi, ilimin amel etmesi ve sürekli Allah'ın zikriyle olması gerekiyor, değil mi? Neyin demeyeceksiniz, neredeyim de demeyeceksiniz. Bakın Adem'i bile kandıran şeytan bizi bile kandırabilir. Ama şeytanın hilesi zayıftır kardeşlerim. Allah'ın hilesi güçlüdür. Adem tövbe etti, Allah da tövbesini kabul etti. Bakın iblis kibirlendi ve lanetliklerden oldu. İblise secde et dendiğinde secde edilmenin ne olduğunu biliyordu iblis. Etmediği için Allah da ona tövbe hakkı vermedi, lanetledi kardeşlerim. Adem de yaklaşma deyince yaklaşılmamanın ne olduğunu biliyordu. Ama cehaleten o ağaca yaklaştığı için Allah subhanahu ve teala onun tövbe hakkını verdi. Onun için hayatınıza çok dikkat edin. İlminizle amel etmeyi gayret edin. Allah'ın yardımcınız olsun. El meşuveti, yani dileme bölümüne geçiyoruz inşallah. Her şeyden nüfuz eden Allah'ın meşiyetinin, dilemesinin, kudretinin şumulünü, istediği şeyin olduğu, istemediğin olmadığını, ne hareket, ne sukut, ne hidayet, ne de dalalet ancak Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine tabidir. Bunlar özlü cümlelerdir, ancak bu kadar anlatılır. Ayetten delillere gelince, Rabbim dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir ve çok yücedir. Kasas 68. Kur'an sizden doğru yola girmeyi dileyen kimseler için öğütten başka bir şey değildir. Şu da bir gerçektir, şu da bir gerçektir ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Tekvir 28-29. Bize dileme gücünü veren de kim? Allah değil mi zaten? Hiçbir şey için ben bunu yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve şöyle de. Rabbim, ola ki beni doğruya, bundan daha yakın olana eriştirir. Keyif 23-24. Faraza, onlara melekleri indirseydik, ölüler onlarla konuşsaydı ve her şeyi onların karşısında bir araya getirseydik, Allah subhanahu ve teala dilemedikçe yine iman etmezlerdi. Müminlerin çoğu bunu bilmez. İnan güzeldir. Bu ayeti iyi düşünün. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış, sağır ve dilsizlerdirler. Allah kimi dilerse onu dalalette bırakır, kimi de dilerse onu da dosdoğru yola sokar. İnan 39. Abdullah İbni Amr İbni As'tan gelen rivayette, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bütün Adem oğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarının iki parmak arasında bir tek kalp gibidir ki Rahman onu dileyeceği yere çevirir, döndürür buyuruyor. Müslüm'ün 2654 numaralı rivayetinde. Fakat kendilerine kendi ellerinin sebep olduğu bir musibet gelip çattığı zaman nasıl da iyilikten ve ara bulmaktan başka bir şey istemedik diye Allah'a yemin ederek sana geliyorlar. Nisa 62. Nerede olursanız olun, hatta tahkim edilmiş kalelerde olsanız bile, ölüm yine de size erişir. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse bu Allah'tandır derler. Eğer bir kötülük isabet ederse bu da sendendir derler. De ki hepsi de Allah'tandır. Bu kavme ne oluyor ki hiç söz dinlemiyorlar, anlamıyorlar diyor Nisa 78. Evet, onun ikisi de Allah'tandır. Resul'a dedirtiyor. Yani iyilik Allah'tan, kötülük sizden duyunca yaratma yönüyle kula nispet edilmeli mi? Hayır. Yaratma yönüyle ikisi de Allah'tan ve birleştiriyor. Yaratma yönüyle kula nispeti mümkün değildir. Ama dikkat edin bakın. İşleme yönünden size bir iyilik isabet lütfundan manasında. İşlediğiniz iyilik bir, kötülük bir. Bir kötülüğe bir ceza adaletindendir ama bir iyiliğe binlerce karşılık vermesi neyindendir kardeşlerim? Lütfundandır değil mi? Eğer adalet gündeme gelse senin 60 senelik iyi ömrüne 60 senelik bir ahiret hayatı vermesi gerekir değil mi? Bu adalettir değil mi? Böyle olması gerekir. Ama böyle değil. Hesaba takdir edilmeyen bir ebedi hayatı ihsan ediyor. Bu Allah'tan, yani lütfu keremi gündemdedir kardeşlerim. Ama suç olunca birebir adaletindendir. İşlediğiniz suç sizdendir derken sen bunu istedin, işleyen sensin yaratan Allah. Kula nispet edemiyorsun bu yaratmayı. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor. İşte bu anlayamayacakları yerde bir imtihanın sırrı var kardeşlerim. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kula seçme hakkı verilmiştir. İsteyen inansın, isteyen küfretsin. Ama inanan da açık deliller üzere, küfreden de açık deliller üzeredir. Bak, kimse kimseye zulmetmiyor. Ancak insanlar kendilerine zulmediyor. Cennet ve cehennemi yaratan kim? Allah değil mi? Cehennemi, Allah Azze ve Celle cehennemi yaratmadı. Allah diyebilir mi insan? Hayır. Şerri Allah yarattı, evet, ama şerrin Allah'a nispeti yoktur. Hayır sendendir, şerrin nispeti Allah'a değildir. Yani ondan sana sığınırız, hayrı talep ederiz, şerden sana sığınırız. Gazap kimindir? Allah'ın. Rahmetinizi isteriz, gazabından ona sığınırız değil mi? Gazabı istememe, isyan etmeme ile alakalıdır. Hayır ve şer mevcut. Seç diyor, sen seçiyorsun, sana kolaylaştırıyor. Ona ait, seni yarattığı cehennemine koyuyor. İnsan doğruyu eğriyi seçiyor. Çünkü ona itaatı ve isyanı ilham etmiştir. Biliyor ki bu isyan, bu da itaattır. Eğer Allah Subhanahu ve Teala şunu yap, şunu yap deseydi hesap soramazdı değil mi? Ama iyiliği ve kötülüğü yazmıştır. Neden? Bildiğinden yaratmıştır. Neden? Yaratma sıfatı onundur da ondan, kulların değil. O yaratmıştır, insan işlemiştir. İyiliği de yarattı, kötülüğü de. İyiliği iyilik olarak, kötülüğü kötülük olarak gösterdi. Sana işlemen için seçme hakkı verdi. Seçen sensin ama bu seçmede iyiliği seçtiğinde binlerce lütufta bulunuyor sana. Zaten vermeyecek olsaydı sana istemeyi verir miydi? Sana isteme duygusunu veren o, istemen için. Ama bu isteği sen ne yapıyorsun? Kötülüğü de kullanabiliyorsun, iyiliği de kullanabiliyorsun. Ama bunu nasıl kullanacağını Allah Subhanahu ve Teala biliyor. Buradaki imtihan kardeşlerim onunla amel edip etmemendir. Bildiğinden sen onu öyle yapmıyorsun. Senin öyle yapacağını bildiği için onu yapıyorsun. Allah Azze ve Celle yazdığından biz onu öyle yapıyoruz. Ecelin yazılışı vardır. Bir insana rızkın yazılışı vardır. Sait mi, şakim olacağı yazılır. İmtihanlar koymuş, çalışmayı gayret sarf etmeyi, haram ve helal olarak ticareti resimlere ayırmış. Ama ömür, ömürküsü öyle değil. Ondan sonra rızka başka bir şey vermiş, rızkı çoklukla değil, bereketlendirmede yapmıştır. Misal, bana 10 kilo buğday gelse, size de 10 kilo buğday gelse, 10 kilo 5 kişilik bir aileye 2 sene yeter, 1 ile de 6 ay yeter. Bu çok olan bir şeydir. Peygamberimizin hayatına bakın, böyle mucizelerle doludur. Yani birine bereketi verip daha fazla kullanmalarını ihsan eden Allah'tır. Öbüründen bereketi gidermiştir, 6 ayda gitmiştir. Bunu veren Allah. Rızkı ele aldın mı, daha başka da ele alabilirsin. Eceli ele aldın mı, daha başka da ele alıyorsun. Ondan sonra sahip mi, şakir mi, Müslüman mı, kafir mi diye ele aldığın zaman başka bir şekilde ele alıyorsun. Yazı, istemeyi, dilemeyi, yaratmayı bu sefer farklı farklı ele alıyorsun ve alma mecburiyetinde kalıyorsun. Mutlak ilim Allah'ındır kardeşlerim. Yazı O'nundur. Bize ne isabet ederse etsin O'nun yazdığıdır. Şimdi burada eceli yazmasıyla, şakir-i sahip'in yazmasıyla musibetleri kastediyor. Bize bir helalın yazması aynı mı? Aynı değil. Bakın birisine körlüğü takdim edebilir. Neden yazdı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz değil mi? Birisi bakarken, birisi görürken, birisi görmezken, birisinin görmeyişiyle, birisinin görüşü çok garip değil mi? Bir sürü nimetten mahrumiyet. Bunu bir insan yapsa zulüm dersin buna. Ama sorabilir miyiz Allah'a? Hayır. İşte bu imtihandır. Rabbim böyle takdir etmiştir. Bu ceza da olabilir ona. Yaptığının bir suçun cezası da olabilir. Veyahut da hayatta karşılaştığın her şeyin emir ve isyanı imtihan olarak düşünmelisin. Bir imtihan olabilir. Bu bir imtihandır. Bir musibet bir ceza da olabilir. Cezaysa suçu tespit ve af dilemek düşer. Ama bir imtihansa hiçbir suç işlemedin. O zaman Rabbim diyor deyip razı olacaksın. Haline şükredeceksin, yardım dileyeceksin. Yani tevbe edeceğin bir suç tespit edemediysen de bir imtihandır deyip rıza göstereceksin. Bu kadardır diyeceksin, buna mani olma düşünemezsin. Evet. El halku, yaratma. Allah subhanahu ve teala bir şey istedi mi olur. İstemedi mi, dilemedi mi olmaz. O şeyin olmaması da Allah'ın kudretinin gücünün dışında olmadığından değil. Bu rükunda Allah'tan gayrı kainattaki her şeyin yoktan var olma, zatlarıyla, sıfatlarıyla, hareketleriyle Allah'ın mahluku olduğuna iman etmeyi gerektirmektedir. Bununla birçok şeyin reddiyesi vardır. Allah'tan gayrı deyince, yoktan var olmuş deyince, Allah subhanahu ve teala yaratma sıfatı deyince kullanılan birçok kelime vardır. Tercüme edilirken hepsi yaratma olarak tercüme ederler. Bu bazen arızalı olur ama lugavi yönden eş manalı, teferruat yönüyle hususiyetlikleri vardır. Mesela, fatıra kelimesi yaratmadır. Fatır, halaka, halık, yaratıcıdır. Bedi'a, bu da kelimesi de yaratandır. Bunların hepsi yaratmadır. Kelime olarak fatıra ile halaka kelimesi aynı manada değil. Fatıra, hiçbir şey yokken var eden demektir. Halaka, yapma manasına, mecazi kullanılan bir kelime. Beşer için de kullanılabilir. Aynen de İsa Aleyhisselam için Maide 110'da çamurdan, kuş heyetinden bir şey yarattı diyor. Bedi'a, emsali olmadan yaratan demektir. Fatara ve Bedi'a katiyetten mecazi anlamda kullanılamaz ve Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına da bu verilmez. Bunu şimdi her şey yoktan var olmuş, zatlarıyla, sıfatlarıyla, hareketleriyle Allah'ın mahluku olduğuna iman etmeyi gerektirir. Yani tek hak sahibi mahluktur. Haluk ile mahluku zatında ve sıfatlarında bilmen gerekir. Bizim sözümüz, hareketimiz hepsi mahluktur. Yaratıcı olanla yaratanı bilmen gerekir. Katiyetle yaratmanın dışında tek tutulan Allah'tır. Yaratıcı olduğundandır. Yani cüz de olsa, kül de olsa Allah'tan gayrına yarattı diye nispet edilemez. Bu mümkün değildir. Bu rukun Allah'tan başka hiçbir şeyin yaratılmış olarak kula nispeti mümkün değildir. Ancak bunların hepsi Allah Subhanahu ve Teala'ya nispet edilir. Bizim hayrımız, sekenatımız, duygularımız bile ne olursa olsun mahluktur. Kelam Allah'ın sıfatıdır. Biz de zatımızdan, sıfatımızdan neymişiz? Mahlukmuşuz. Ve öyle hareket etmemiz gerekiyormuş. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Zümer 62. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Enam 1. Hanginizin amelı daha güzel olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan, yedi kat göğü tabaka tabaka yoktan var eden Allah'ın şanı ne yücedir. Mülk 2. Evet. Şimdi burada onun bir ifade var. Cüzleri zikrediyor değil mi? Ölümü ve hayatı niye yaratmış? Denemek için, imtihan için değil mi? İmtihanın olduğu yerde cebri bir şey olur mu? Ama bir gizlilik var ve imtihan budur işte. Herkes nerede, nasıl, neyle imtihan edildiğini bilemez kardeşim. Bilse imtihanın mefhumu kalkar ve bir anlamı kalmaz değil mi? Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, yine ondan eşini meydana getiren, her ikisinden birçok kadın ve erkek türeten Rabbinizden sakının. Kendi adıyla birbirinizden işlediğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının diyor İsa 1'de. Burada Allah subhanahu ve teala ne almış? İnsan nevini değil mi? Yaratılanları umum manada gök, yer, karanlık, aydınlık, ondan sonra ölümü, hayatı yaratan odur diyor. Sonra insanları kadın, erkek türeten de odur. Adem'in ilk yaratılışında olduğu gibi. kadın ve erkekten gelenlerin de insanların da yaratılması. Ama yaratmada Adem'i yaratma şekliyle sonraki gelen insanları yaratma şekli aynı değildir. Ama hepsi de yaratma mı? Yaratmadır. Kaderi de aynı mevzuda anlamamız gerekiyor. Eğer yaratma kaderden bir cüz ise Adem de mahlukudur, mahluktur, biz de mahlukuz. Ama yaratılış şekli başkadır. Ama o da yaratılma değil mi? Evet. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Bunların her biri bir yörüngede güzel diyor Enbiya 33'te. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren bir yaratıcı var mıdır? Fatır 3'te. Yani bize ait ne varsa söz, hareket, ne varsa hepsi mahluktur diyor. Sekanet, duygularımız, hislerimiz... Bize ait ne varsa söz, hareket hepsi mahluktur kardeşlerim. Sekanetlerimiz yani hayırlarımız, amellerimiz, duygularımız, hislerimiz hep bu şekilde ele alınır. Hareket, söz veyahut el ve azalarımızdan yaptığımız şeyleri geriden getirip koydu. Allah'ın Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, şüphesiz ki Allah her sanatkarı ve sanatanı yaratandır diyor. Bukhari'nin ilahi kelam yüzünden. Evet. İşte bu kaderin dört mertebesiyle kadere, imana giriş yapıyoruz. Kader mevzusunda birçok adamın ayağı kaymıştır. Şimdi burada ilk gündeme alacağımız mesele, bu dört rukunu anlamadan kadere imanı anlamamız mümkün değildir. Bu kadere bir giriştir. Bu dört rükün birbirleriyle beraberdir. Çünkü Allah'ın ilmini anlayamamışsan yazmasını anlayamıyorsun. İlmin anlaşılması yazılmasının anlaşılmasını sağlar. İnşallah anlamışsınızdır. Niye? Hiçbir şeyin şans ve tesadüf olmadığını, her şeyin Allah'ın ilmiyle olduğunu, hatta yeryüzünde bir yaprak dahi onun haberi olmadan düşmeyeceğini ve kader konusunun Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlerin üzerinde bir sırrı olduğunu. Bunu hiçbir zaman unutmayın kardeşlerim. Hiçbir yaratığın bir başka yaratığa fayda veya zarar vermesi, ihsanda bulunması veya bir ihsanı engellemesi, hidayet vermesi veya saptırması, yardım etmesi veya yardımsız bırakması, alçaltması veya yüceltmesi, izzete kavuşturması veya zillete düşürmesi mümkün değildir. Aksine onu yaratan, ona rızık veren, onu gören, ona hidayet bağışlayan ve bol bol nimetler veren sadece veya sadece Rabbimizdir. Kuluna bir zarar geldiği zaman onu ondan başka hiç kimse gideremez. Bir nimet verdiği zaman ondan başkasının söküp almaya gücü yetmez. Kul kula fayda vermez mi? Elbette verir. Zararı dokunmaz mı? Elbette dokunur. Ama Allah'ın izniyle yapabilir. Halkın aklı daha çok bu ikinciye eriyor. Bu sebepledir ki Kur'an'da genele çoğunlukla bu şekilde hitap edilmiştir. Ancak vahyin bu metodunu iyi düşünen akıllı kimseler Allah Subhanahu ve Teala'nın bu metodu kullanarak insanları birinci gerçeğe yöneltmek istediğini anlarlar. Artık bu durum başkasına değil, sadece Allah'a tevekkül etmeyi, ondan yardım istemeyi, ona yalvarıp yakarmayı gerektirir. Bazı kullarına lütuf ve ihsanda bulunduğu, bol bol nimet verdiği, bazılarına da bu nimetlere kavuşmak için ona muhtaç olduklarından her kulun onu sevmesi, ona ibadet etmesi gerekir. Şu var ki kullar her şeyin onun izniyle meydana geldiğini bilerek kulluk eder, onu sever, ona tevekkül olurlarsa birinci gerçeğe her şeyin Allah'ın elinde olduğu gerçeğine ulaşırlar. Dünyada buna benzer bir durum da şudur. Bir kimsenin başına büyük bir felaket, şiddetli bir yoksulluk, bir tedirginlik veya bir korku geldiğinde Allah'a yalvarıp yakarmaya başlar. Nihayet bu yalvarışlarının verdiği lezzetten duyduğu tat öyle bir hal alır ki yakarıp istediği şeyden daha tatlı bir duruma gelir. Fakat o böyle bir şey olacağını önceden bilmediği için bu hali arzulamamış, istememiştir. Kur'an-ı Kerim kulların başkasına değil yalnızca Allah'a muhtaç olduklarını pekiştiren, dünyada verdiği ve ahirette vereceği çeşit çeşit nimetlerden, lezzetlerden söz eden, bu nimetleri vermeye hiçbir yaratığın güç yetiremeyeceğini vurgulayan ayetlerden doludur. İşte bunlar da Allah'a tevekkül olmaya ve şükretmeye, lütuf ve ihsanına karşılık onu sevmeye sebep olur. Kul, Allah'tan başkasına ilgi duyarak bağlanır ve ondan Allah'a kulluk için muhtaç olduğundan fazlasını alırsa bu o kula zarardır. İhtiyacından çok yer içerse zararını görür. Evlilik ve giyim de aynıdır. Bir şeyi öylesiye içtiği suyla beraber gidecek kadar severse bir gün gelir ya ondan bıkar veya ayrı düşer. Şunu bilmek gerekiyor ki kardeşim, İstediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa karşılığını göreceksin. İstediğin gibi ol, çünkü nasıl davranırsan, sana da öyle davranacak, diyor Buhari'de. Her kim bir şeyi Allah'tan başkası için severse, sevdiği o şey kendisine kesinlikle zarar verecek. Azaba uğramasına neden olacaktır. İşte bundan dolayı altın ve gümüş biriktirip de bunları Allah yolunda harcamayanlar, depo ettikleri şeyleri kıyamet gününde başı dazlak bir bahadır olarak karşılarında görecek, o korkunç şey şakaklarından kavrayıp işte ben seni depo ettiğin malındım diyecek. Evet, dost edinmenin temelinde de sevgi vardır kardeşlerim. Dostluğun kökeni sevgidir. Artık kim Allah'tan başka bir şeyi severse, kıyamet gününde Allah onu o dost edindiği şeye havale edecek ve onu cehennemine atacaktır. Cehennem ne kötü bir sondur değil mi? Yine kim bir şeyi Allah'tan başka bir şey için severse, onu bulsa da kaybetse de zarar edecektir. Kaybederse ayrılık çekecek, üzülecek, hasta olacaktır. Bulsa elde edeceği lezzetten daha çok sıkıntı çekecektir. Bu hem tecrübe hem de düşünceyle sabittir. Kim Allah'tan başka bir şeyi Allah'tan başka bir şey için severse uğrayacağı zarar edindiği yaradan fazla olur. Yaratıkların yükü omuzuna biner. Fakat Allah için, Allah yolunda olursa bu böyle bir duruma düşmez. Çünkü böylesi bir sevgi kula olgunluk ve güzelliği verir. Allah Resulü'nün dediği gibi, dünya da melundur içindeki şeyler de, ancak Allah'ın zikri ve zikri peşinde olan şeyler hariç, diyor. Kulun yarattıklara dayanıp güvenmesi, güvendiği yerden zarar görmesine neden olur. Çünkü oradan yardım göremez. Kul, Allah'tan başkasına ümit bağlayıp güvendikçe, mutlaka güvendiği dağlara kar yağar. Allah'tan başkasından yardım bekledikçe yardımsız kalır. Evet. Yaratıklar arasında bu iki şey ilah edinmek ve destek beklemek, yani ibadet, kulluk ve yardım istemek aynıdır. Allah Azze ve Celle muhtaç değildir. Her övgüye layık ve her övgüden yücedir, cömerttir, merhametlidir. Kuluna muhtaç olmadığı halde onlara veren ve ihsan eden yalnızca olur. Onun için hayır ister, sıkıntısını giderir. Ne kulundan bir fayda görmek için yapar bunları, ne de kendisinden bir zararı def etmek için. Sadece ve sadece bir rahmet ve bir lütuf olarak yapar. Kullar ise yaptıkları bir şeyi ancak kendilerine bir pay çıkarmak için yaparlar. İlgilerini bir başkasına sevgi göstermek, hürmette bulunmak, bir menfaata vasıta veya bir zarara engel olmak şeklinde ortaya koyanlar. Her ne kadar bunlar da Allah'ın bir inayeti olmakla beraber, onlar bu işleri eğer Allah için yapılmışsa kendilerine pay çıktığı için yaparlar. Çünkü bu kullar eğer birini sevmişlerse artık ister içine ister dışına indirmiş olsunlar, bu sevgiden bekledikleri hedefe ulaşmak isterler. Peygamberleri, velileri sevdikleri zaman bu sevgilerine karşılık onlarla beraber olmak, onları görmek ve sözlerini işitmek isterler değil mi? Şekilde kim bir insanı yiğitliğinden, önemli bir mevkide olduğundan, güzelliğinden, asaletinden dolayı seviyorsa, bu sevgiden payına düşen bir çıkar bekliyordur. Onu sevmekten zevk almamış olsaydı sevmezdi. Bir hizmet veya mal sağlayarak ona fayda verseler veya dua da bulunarak da olsa bir düşmanın veya hastalığın zararını engelleseler durum aynıdır. Demek ki böyleleri eğer yapılan iş sırf Allah için değilse yaptıklarına bir karşılık bekliyorlar. Hükümdarların askerleri, efendilerin köleleri, sanatkarların çırakları, devlet başkanının çevresi hep hizmet ettikleri bu kimselerden paylarına düşecek olanı elde etmek için çalışırlar. Bunların çoğu bir hizmetçinin alacağı ücreti düşünme seviyesini aşamazlar. Tabii ki başka türlü bir eğitim ve öğretimden geçmiş olanlar bunun dışındadır. Bu ya dini yönde olmuştur veya güzel bir fıtrat vardır. Mükafat ve merhamet gibi bir iyilik söz konusudur. Eğer bunlar yoksa, öncelikle gözetilen amaç herkesin kendi çıkarıdır. Bu da Allah'ın bir hikmeti. Ve bu sayede yarattıklarının yararına olan şeyleri sağlıyor, dünya hayatında geçimlerini ayarlıyor, insanları birbirinden yararlansınlar diye farklı seviyelerde yetiştiriyor, var ediyor. Allah Azze ve Celle istediğini senin için seçer. Çünkü onun sana ihtiyacı yoktur. Senden faydalanmaktan uzaktır. Bu senin için mutlak menfaattır. Ondan asla zarar gelmeyeceğini iyi düşün. Bunu aklından çıkarmazsan bu düşünce seni mahlukata bel bağlamaktan, onlardan bir çıkar beklemekten alıkoyar. Gerçi ne öncelikle seni düşünürler ne de yararına olacak şeyleri sağlayabilirler. Fakat böyledir diye sakın insanlara haksızlık etmeyin kardeşim. Onlara iyilik etmekten, eziyetlerine katlanmaktan vazgeçmeyin. Onlardan bir şey beklediğiniz için değil, Allah için iyilik edin. Ne onlardan korkun, ne de onlara bel bağlayın. İnsanlar için Allah'tan korkun, Allah için insanlardan korkmayın. İnsanlar için Allah'tan ümit edin, Allah için insanlardan değil. Yaratıkların büyük çoğunluğu sana zarar vermesi pahasına senden istifade ederek kendi ihtiyaçlarını elde etmek isterler. Çünkü muhtaç olan ihtiyacını elde etmekten başka bir şey düşünmez. Sana korku, açlık ve hastalık gibi bir zarar gelecek olsa insanlar onu ancak Allah'ın izniyle giderebilir. Ve bunu yaparken kendilerinin varacağı hedeften başka bir şey düşünmezler. İnsanlar sana bir fayda sağlamaya çalışsa ancak Allah'ın senin için belirlediği oranda bir fayda sağlayabilirler. Zarar vermeye uğraşsalar da yine ancak Allah'ın belirlediği kadar bir zarar yapabilirler. Evet, sana ancak Allah'ın izniyle fayda verirler, Allah'ın izniyle zarar verebilirler. O halde onlara ümit bağlama kardeşim. Yardım, zarar uzaklaştırmayı, rızık ve menfaat kazandırmayı içine alır. Sözün özü şu kardeşim, şayet sen bile kendi menfaatini bilemiyorsan ona karşı yeterli değilsin. Gerektiği gibi isteyemiyorsan artık kendi yararını bilmek, ona güç yetirmek ve onu istemek senden başkasına mı düşmüş? Allah Subhanahu ve Teala'dır, yegane bilen, sen bilmezsin. Onun her şeye gücü yeter, senin yetmez. Onun sonsuz fazlından iste, o verir. Bakın bir hadis-i şerifte ne diyor? Allah'ım, senin bildiğince senden hayır isterim. Senin kudretinle senden güç isterim. Senin sonsuz fazlından isterim. Çünkü senin gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gaybı bilensin diyor. Evet kardeşlerim, kader Allah'ın kullar üzerinde neymiş? Bir sırrıymış değil mi? Yani bilinmeyen bir şey. Fakat ilminiz arttıkça Allah'a olan iminiz daha da artacak, biliyor musunuz? Ve başınıza gelen duayı değerlendirirken daha da net değerlendireceksiniz. Attığınız her adımdan emin olacaksınız. Başınıza gelen bir musibetten hemen çuvallamayacaksınız. Hemen isyana gitmeyeceksiniz. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın vahyinden haberdar olduğunuzda, başınıza bir bela geldiğinde ne yapacaksınız? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz diyeceksiniz. Keşke demeyeceksiniz. Neden? Çünkü Allah bunu biliyordu, yazdı, diledi, yarattı diyeceksiniz. Ama bunu derken düşüneceksiniz. Ben Rabbimin vahyine uysaydım, emir ve nehirlerine dikkat etseydim, bu benim başıma gelmezdi. Bunu da diyeceksiniz. Rızkınız daraldığında, ben tabi Rabbimin emir ve nehirlerine dikkat etmedim, Allah da beni böyle cezalandırdı diyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Verdiğimiz örneği düşünün kardeşlerim. Kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti var değil mi? Kişinin cehaleti nispetinde de tevbe hakkı varmış değil mi? Şeytan bizi aldatabilir. Eğri büğrü yerlerde götürebilir. Öyle veya böyle duygularla aldatabilir. Açlıktan, sevgiyle, gamsızlıkla, öyle veya böyle duygularla bizleri oyalayabilir. Ama vahye kulak verin. Her an kul olduğumuzu ve zamanın bizim için olduğunu, öldükten sonra zamanın olmadığını ve her dakikadan hesaba çekileceğimizi bildikten sonra, yani ahirete imanı idrak ettikten sonra düzelmeyecek bir şey var mı? Hani İbn Abbas'tan gelen hadisi zikrettik. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız, Allah Subhanahu ve Teala günah işleyecek bir kavim yaratırdı. Onlar da günah işlerdi, tövbe ederdi, Allah da tövbelerini kabul ederdi diyor. Demek ki biz mahlukuz, o haluk. Hastalık kimin içinmiş? Bizim için değil mi? Peki şifa veren kim? Hesaba çekecek Allah'tır. İyiliği veren de o, kötülüğü veren de o. Ama iyiliği iyi gösterip kötülüğü kötü göstermiştir. Sana ihtiyar hakkı veriyor. Seç diyor. Sen seçiyorsun. Yaratan Allah. Sen istiyorsun. Yaratan Allah. İşte kader konusunu anlamayıp, tökezleyip, ayağa kalan insanlar, Rabbinin vahyinden haberdar olmayan insanlar. Neden kayarlar? Çünkü onlar vahyi bilse, vahye kulak verse, yeryüzünün karanlıklarında, toprağın altında, yaş bir danenin dahi Allah'ın emriyle olduğunu, yeryüzünde kımıldayan bir yaprağın dahi Allah'ın emriyle olduğunu bilir, Allah'tan korkar, Allah'ın emir ve nehirlerine dikkat eder değil mi? Ama vahiyden haberi olmayan, vahiy okumayan, hayatına geçirmeyen neyin hayatına geçirir? Vahiy dışında her şey değil mi? Adem Aleyhisselam'ın bile belki haşa en ufak bir gafletinden istifade edip onun cennet gibi bir nimetten mahrum edilmesine sebep olan iblis, acaba bizim nerelerimizden girip de nelerden mahrum ettiğinin farkında mısınız? Allah Subhanahu ve Teala'nın hayrına, iyiliğine, güzelliğine, cennetine, cemaline talip olup onu isteyen bizler, Rabbimizin ilmini öğrenir miyiz? Onun yazısına, dilemesine, yaratmasına boyun eğer miyiz? başımıza bir bela geldiğinde, bir musibet geldiğinde, eğer bu Rabbim'dendir ve Rabbim böyle istedi, tövbe edip boyunmuyorsak, bu bizim müminliğimizdendir. Bir hadis-i şerif var, duymuşsunuzdur. Allah'ın Resulü ne diyor? Sizin diyor işlemiş olduğunuz günahlar sizi üzüyor, işlemiş olduğunuz sevaplar sizi sevindiriyorsa, siz bir müminsiniz diyor. Onun için kardeşlerim, mevzu uzatmak istemiyorum. Şunu çok iyi anlayın, bu daha kaderin girişidir. Bunu anlamadan kadere iman anlayamazsınız. Önce bunu kafanıza bir yazın. Başınıza bir iyilik veya kötülük geldiğinde, Rabbim bunu biliyordu. Rabbim bunu yazdı, diledi ve yarattı değil. Allah rızası için Kur'an'ı şimdi tekrar ele alın bu sohbetten sonra. Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmiyle, yazmasıyla, dilemesiyle, yaratmasıyla alakalı bütün ayetleri teker teker okuyun ve bir tefekkür edin, bir düşünün. Daha sonra imkanınız nispetinde Resul'dan gelen hadisleri alın, teker teker okuyun ve düşünün. Allah Subhanahu ve Teala anlayış, kavrayış ve hayata geçirme nasip etsin. Takvanızı artırsın, cennete giden yolu kolaylaştırsın. Rahmetini, bereketini üzerinizden eksik etmesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike şöyle la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh velhamdülillahi rabbil alemin. Dua edin inşallah. Sorularınız varsa yazın, bırakın. İnşallah sonra cevaplandırırız. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim, şimdi. Efendim, şimdi.